G-Dog, μου ακούσε τηλέφωνο με ούτε κρίς. Yo G-Dog, σύσυχο λέπε στο fucking fish. Τζιζί πέκε στα λάγχο σιφ, μπε με τι ουάι στο fucking piece. Κάντζα μου και σε dead top J, get bona σε start με το U of tree. Get joker σε glide in the tree. Are you using a theme, ze slaan op de vlucht als ik richt met die P. Slaan en rennen, dat kan iedereen. Kogels vroegen langs de brain. Ze droppen bekentenissen net als gays. We zijn niet op dat je Mars Max Payne. Geen sang, hoe al je meet zijn fake. Blijf praten als bitch zoals Rendo. Back mijn gang bro, hoe je gang light candles. Ben niet op games, net de fucking Nintendo. Juice hun spoed, dat is echt zo. Ren als ik swing met die ding als ze cancel. Jouw met gaat praten de junk in de bando. Pakken AM en ik hide die scandal. Back mijn Rambo, get fried, geen Nendo. Yo G-Dog, mijn goose is telling voor een milder case. Yo G-Dog, shishiko slap is a fucking fish. Zizi pack is a lang geshave, ben met T.Y. is a fucking piece. Kanja smoke is a dead top J, get bona ze start met de O of Tree. Yo G-Dog, mijn goose is telling voor een milder case. Yo G-Dog, shishiko slap is a fucking fish. Zizi pack is a lang geshave, ben met T.Y. is a fucking piece. Kanja smoke is a dead top J, get bona ze start met de O of Tree. Wie is gezet in a pack? Zizi shit, hij is Jake gestept. Be my dad, zij wijk je op app. Des anders was hij al dead. Die members van Els de tijd is een pack. Ey boy, kom bij, wordt hij belly gezet. Je boy zit in koffie, was smoke op. One is a head, die als ik born in zijn ends. Jump out, can't get any of men. Gestept on the dead. Choke op die ops en gezet in een pack. Niemand heeft hier wat op blazen direct. Dead op gavel, geef u gebang. Yo G-Dog, mijn goose is telling voor een milder case. Yo G-Dog, shishiko slap is a fucking fish. Zizi pack is a lang geshave, ben met T.Y. is a fucking piece. Kanja smoke is a dead top J, get bona ze start met de O of Tree. Yo G-Dog, mijn goose is telling voor een milder case. Yo G-Dog, shishiko slap is a fucking fish. Zizi pack is a lang geshave, ben met T.Y. is a fucking piece. Kanja smoke is a dead top J, get bona ze start met de O of Tree.